राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख शुक्ल षष्ठी शनिवार विक्रम संवत 2059 18 मई 2002 प्रातः लगभग 5 बजे की तम स्वर्ग आश्रम राम बात बताई कि भाई और बुखार न हो तो कम से कम हो ये संसार रहता नहीं है, ये तो प्रत्यक्ष बात है नहीं, मनुष्य भी रहते है, पदार्थ भी रहते है, ये मकान भी नहीं रहते है, सामने जा रहे सब संसार सब नाशवान है, ये तो बात प्रत्यक्ष है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये तो हम देख रहे हैं नाशवान है, खत्म हो गए, नाशवान है, उसका ज्ञान अविनाशी से होता है, तो आप अविनाशी है, परमात्मा अविनाशी है, ईश्वर जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुमराशी, तो जीव अविनाशी है और ये संसार सभी विनाशी है, ये तो प्रत्येक देवता है। दूसरी बात, यहाँ की कोई चीज अपनी नहीं है, सब छूटेगी, शरीर छूटेगा, सब छूटेगा, सब छूटे, साथ जाएगी नहीं, साथ लाए नहीं, आते हुए साथ में कुछ लाए नहीं, यहाँ की जीत है और यहाँ की यहाँ ही रह जाएगी, ये साथ में नहीं चलेगी, साथ में लाए नहीं, साथ में जाएगी नहीं, तो अपने साथ समझने का है नहीं, ये बातें प्रत्यक्ष है, साथ लाए नहीं और जाएंगे नहीं तो अपने नहीं है, अपने नहीं है वो अपने लिए भी नहीं है, अपने काम आने वाले नहीं है, अलग है, नाशवान है, तो चीजों में मोह हुआ ये याद ही रहता है, ये तो गलती होती है ना, इन्हें मोह करो तो मोह रहेगा और चीज तो रहेगी नहीं, चीज रहेगा तो फायदा नहीं है, प्रत्यक्ष बात है, एकदम ठीक सब समझ में आती रहेगा, अपने भी बाघ बना था, बाल बड़ा नहीं रहा, जवानी भी नहीं रही, बुढ़ा बड़ा भी नहीं रहा, रोग भी बड़ा भी नहीं रहा, निरोग बड़ा भी नहीं रहा, सब मरने वाला, तो अपना साथ में जन वाली कुछ नहीं रही, और भगवान को सुनते हैं सबके हृदय में, सब हृदय में मातृजीवों के हृदय में, ये विश्व, ये विश्व भी है परमात्मा, परमात्मा सब में सर्वश्रद्धा हम हृदय में, सब हृदय में भगवान रहते हैं, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से हृदय, ईश्वर सबके हृदय में रहते हैं, आप स्वयं में जाओ तो वही साथ में, नहीं मर जाओ तो वही साथ में, सुरा से जाओ तो नहीं जाओ तो साथ में, मनुष्य में हो तो साथ में, वो हमारा है, वो हमारे साथ रहता है, हमारा असली परमात्मा है, ये चीज हमारी नहीं है, हमारी नहीं है, वो मिल रही है मिल जाती है, मिलती है मिल जाती है, और भगवान मिलते नहीं, मिले हुए है और विशुद्ध है ही नहीं। ये बात बातें मिले हुए है और विशुद्ध है ही नहीं। अपने परमात्मा ही अपने है, दूसरे जब ने साथ में लाए नहीं, साथ में ले जा सकते नहीं। सब बड़े बड़े धनी मरते हैं, साथ में कोई ही नहीं जाता। सुगा सब धन संपत्ति यही रह जाती है, अकेले रह जाते। तो अपने साथ ज्यादा बने नहीं, साथ नहीं। इस बात नहीं हमारी नहीं है, आप बात प्रत्यक्ष है एकदम। धनामी भूमऊ, धन तो पृथ्वी में रहेगा, तिजोरी बनेगा, लोग रहेगा, पशु पशु गोष्ठ पशु जो मंदिर मानेंगे, छाया गृह द्वारी स्त्री घर के दरवाजे तक भावे सुनाने भाई बंद सब सब तक देह चिता तक चिता मिल जाएगा। धर्मानुभव सजीव एक इन्हें पाप और पुण्य किया वे साथ में एक अकेला अकेला अकेला जन्म है सब वो करे जो पड़ेगा। धर्मानुभव सजीव एक अकेला एक साथ में धर्म पाप और पुण्य किया वो पड़ेगा और कोई साथ नहीं। मैं भी फल भोगता नहीं सुना पाप भी फल नहीं करे पुण्य भी फल नहीं करे सुना। साथ में रहने वाला तो भगवान ही है और कोई साथ रहने वाला नहीं। वो सदा ही साथ में रहने वाला सच्चा मित्र जन्म का साथ ही ईश्वर सर्वाधार ईश्वर सर्वाधार है। सच्चा मित्र और जन्म का साथी सदा साथ रहने वाला है। राधे श्याम सरस रूप की तब हो मेरा पार, दुख का कोई ठिकाना और कोई साथी नहीं। अपने साथ रहने वाला कोई नहीं है, आता साथ में भी होता है, शरीर भी आया भी हो जाएगा, धन आया भी हो जाएगा, घर आया भी हो जाएगा, कुटुंब आया भी हो जाएगा, सब भी हो जाए। साथ रहना कोई नहीं, साथ रहने वाले भगवान है। जो साथ रहने वाले है उसे दूसरे किया नहीं कह रहे हैं। साथ नहीं रहने वाला है उनको बढ़ाया गलती हुई है। धन को अपना मानते हैं, घर को अपना मानते हैं, कुटुंब को अपना मानते हैं, उनसे तो सत रहता नहीं। अपना असली ईश्वर है ईश्वर भगवान, वो अपने हैं, वो अपने वो साथ रहने वाले। सच्चा मित्र जन्म का साथी ईश्वर सर्वाधार सर्वाधार राधे श्याम शरण की तब वो मेरा पार, दुख का कोई ठिकाना है। दुख मिटाने वाला, सुख देने वाला, साथ देने वाला ईश्वर के समान कोई नहीं। सच्चा मित्र धर्म का साथी सदा साथ रहना। भगवान से प्रेम करो, भगवान को अपना समझो, वो अपना नरकों में साथ रहेगा, स्वर्ग में साथ रहेगा, बैकुंठ में साथ रहेगा, मित्र लोग में साथ रहेगा, सदा साथ रहने वाला और सहायता करने वाला, रक्षा करने वाला, हित करने वाला, सबका परम हित करने वाला, परम दयालु, परम दयालु, उसका धन्यवाद। और वो ब्रह्मन है। ये बहुत बड़ी भारी गलती है, इसको अपना नहीं मानते। कुटुंब को, घर को, धन को अपना मानते हैं। खोटी शास्त्र है, लाखों करोड़ों को जिसके पास खोटी एक नहीं है वो और लखपति करोड़पति दोनों खाली घर, बहुत रुपया है उसे छत नहीं जाएगा। मेरे पास कुछ नहीं है, धनी हो चाहे गरीब हो, सात कोटी नहीं, वो तो उन्हें तो प्रेम किया, मोह किया और भगवान साथ में रहने वाले उनसे प्रेम नहीं किया। ये बहुत बड़ी गलती है। सच्चा मित्र धर्म का साथी, सदा धर्म दूसरे सब संयोग हो, मिलते भी हो, शांति कोई नहीं। सच्चा मित्र धर्म का साथी ईश्वर सर्वाधार, राधे श्याम सरस उनकी तब हो बेड़ा पार, दुखी का वो ठिकाना ईश्वर अपना है, ईश्वर को अपना मानो। सबके साथ में वो मन मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, सबके साथ जो दूरी में जाओ उसमें साथ में भगवान, सच्चा मित्र जन्म का साथ है, वो हमारा है, उनसे प्रेम करो। हे नाथ, हे नाथ करुण रक्षा करता है, आपत्ति में वो याद रहा। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, अरे पुकारो हमारे उसे कोई साथी नहीं है, ईश्वर सच्चे कैसे भगवान में जो। और देखो एक बात ध्यान दो, ये बात केवल सत्संग में सुनाई देती है, ये सच्ची बात केवल सत्संग में सुनाई देती है और ये बात मिलती नहीं। कौन कहेगा ईश्वर अपना कौन कहेगा, धन अपना है, घर अपना है, कुटुंब अपना है, उसका पालन करो। मात पिता बाल कर बुला भाई, पेट भर से धर्म सीखा भाई, सुख तुम्हारा कौन है, साथी कौन है, सदा साथ रहना कौन है, ये बात हर एक जगह नहीं मिलती। आप देख रहे हो संसार में हर एक जगह नहीं मिलती, जहां कहीं सत्संग होता है असली तो वहां मिलते हैं, और सुनने को ही नहीं मिलती। इतनी दूर बात है, ऐसी दूर बात को पकड़ लेना चाहिए, हृदय से पकड़ लेना, धारण कर लेना, हम भीतर से है, भगवान है, ये हमारे हैं, भगवान अपन है, भगवान इसका कोई अपना नहीं। ये बात भी मिलती नहीं, बात बात भी नहीं मिलती, असली तो दूर ही बात है, सुनने के लिए नहीं मिलती, बहुत दुर्लभ मिलती है। तो ये बात पकड़ो, भगवान को अपना समझो, भगवान अपना है, सिवाय भगवान की कोई अपना नहीं है, अपना। केवल भगवान है, ना कोई अपना नहीं है। संसार साथी सब स्वार्थ के और पक्के विरोधी परमार्थ के। संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं। बेघर कोई तुम्हें सहारा, सुन तो बात इसकी प्यारा ही बात सुनो। ये बात मिले कोई बात भी मिलती नहीं। अच्छे ग्रंथों मिले, संतों का सुने, ये बात अभी मिलती नहीं। वो परमात्मा माने असली परमात्मा हमारे और कोई हमारा नहीं है, हमारे केवल सच्चा मित्र और जन्म साथी सदा साथ रहने वाला ईश्वर सर्वाधार राधे श्याम शरण चल उनके तब हो बेड़ा पार, दुखी का कोई ठिकाना और कोई अपना नहीं। सत्संग बात मिलती है, असली अपना साथी भगवान है और सब बिछड़ने वाले बिछड़ने से सब बिछड़ने वाले, सब बिछड़ने वाले कुटुंब भी बिछड़ जाएगा, घर भी बिछड़ जाएगा, धन भी बिछड़ जाएगा और जन भी बिछड़ जाएंगे। साथ रहेगा कोई नहीं, साथ रहने वाली एक परमात्मा है। नारायण वृंदराज कुमार सो बैगई कर पहचान, उसे पहचान करो, उनके साथ रहो, वे साथ रहेंगे। साथ ही रहेंगे नहीं, रक्षा भी करेंगे स्वाभाविक। जैसे गरीब में स्वाभाविक पाप का नाश होने की शक्ति है, ऐसे भगवान के साथ रहेंगे, रक्षा करेंगे। अपने माँ बाप भी नहीं है, विपत्ति में कोई नहीं है, ठाकुर के साथ है। आदमी में दुख पड़ता है तो भगवान को याद करता, हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ, तब याद करता है। तो दूर दूर रहने वाले भगवान कोई साथ रहने वाले और कोई साथ रहने वाले। विश्वास से भगवान को भजन करो, अंधकार नहीं राम नाम सत्य है और वो सत्य है। शरीर देख लो कि मर गया, राम नाम साथ रहेगा। तुलसी सोई नर चतुर है जो राम भजन लीन, वह चतुर है समझदार है तो भगवान में लगे हुआ है। पर धर्म पर बना रखो बेशा भी कभी तुझे सोई में चतुर है, होशियार है चतुर है जो भगवान में लगे हुए। आप पूरी है जोड़ दुनिया, इस पूरी का जोड़ने का मौका भी है शरीर में, और शरीर में नहीं है। देवताओं का शरीर नित्य है, अच्छे है, अपने से बहुत उत्तम है, परंतु भगवान की भक्ति का मौका हुआ नहीं है, यहाँ है, इसी मकम है। यहाँ भी सत्संग है, यहाँ भी विशेष सत्संग मौका है। और जो मौका मैंने आगा नहीं है। इस बात से चतुर वही है जो भगवान के साथ में समझ जोड़े अपने को है और वो ही अपना नहीं है। धोखा देगा अपना अपना बालक माँ के बिना रहता नहीं। ब्याह होने पर माँ सुहाती नहीं, माँ सुहाती जिस माँ के बिना रहता नहीं रहा रोने जाता है वो माँ बुरी होती, वो माँ बुरी होती। देखो तुम्हारा देखो यही बात है अपना शरीर का दूध पाया शरीर शरीर का दूध बड़ा किया बिना रहते नहीं वो माँ से नहीं मिलती। यही बात संसार साथी संस्वार्थ के पक्के विरोधी परमार्थ के अपने भगवान है वो अपने जो अपने है उसको याद करो। अपने भगवान है ये सत्संग में मिलती है बात अरेली मिलती नहीं। अपना भगवान है और अपना नहीं है मिलता भी छूट जाता है मिलता भी जाता नहीं। ये शरीर भी छूट जाएगा शरीर भी छूट जाएगा कुटुंब भी छूट जाएगा घर भी छूट जाएगा रुपये भी छूट जाएंगे जिनको प्यारे मानते हो जिन रुपये मेरे पाप करते हो मेरे कौन ये साथ रहने रुपया को ये दया नहीं आती कि तेरे लिए इसने इतने इतने पाप किए तो साथ रह जा झूठ के पास झासदी नहीं बने अरे कहिए तुम सबके साथ रह जाए। ये बात है भाई आबाद शुरू ध्यान दो मन लगाओ मेरे बात कोई नहीं है बना शिवाय भगवान के और कोई नहीं है। पाप और पुण्य में भी फल भुगता करने में ही खत्म हो जाए पाप भी फल भुगता करने पुण्य फल भुगता करने से भगवान साथ कोई फल नहीं होता है साथ रहते सदा साथ रहते आप आदर करो न करो जानो न जानो मानो न मानो सदा साथ देते उनके सिवाय कोई साथी नहीं है। सच्ची बात है सज्जनों सच्ची बात है पक्की बात मान लो पक्की नाम धन की पूरी बढ़ाते चलो ये पूरी बहुत आने वाले नारायण नारायण नारायण नारायण।